trójki. Jutro zacznie się budowa mostu pontonowego na Wiśle. Przyczyny kolejnej awarii w oczyszczalni Czajka zbada zespół ekspertów. Dwójka turystów utknęła na rysach. Na pomoc ruszyli toprowcy. Trwa mecz polskich piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Więcej o tym spotkaniu po serwisie. Wojsko przygotowuje się do budowy mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie. Prace mają zacząć się jutro. Na tymczasowej przeprawie zostanie umieszczony alternatywny rurociąg, którym ścieki zostaną przepompowane do oczyszczalni Czajka. Teraz nieczystości z powodu kolejnej awarii są zrzucane do Wisły. Jak mówi podpułkownik Piotr Krantz, żołnierze jutro będą zwozić elementy mostu. Jak zaznaczył, miejsce, w którym będą łączone, jest już przygotowane i utwardzone. W dniu jutrzejszym od godzin porannych planujemy przerzut sprzętu, przygotowanie się do urządzenia przeprawy i na to chcemy poświęcić dzień jutrzejszy. W kolejnych dniach będziemy urządzać przeprawę mostową zgodnie z planem. Jutro planujemy przerzut elementów w rejon wykonania zadania, następnie połączenie w odcinki i w następnym dniu planujemy połączenie już konstrukcji mostu pontonowego. Przeprawa ma być gotowa w czwartek. Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołuje komisję ekspertów do spraw zbadania obu awarii kolektorów pod dnem Wisły, tegorocznej i ubiegłorocznej. Mówi rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. W skład tej komisji będzie wchodził profesor Zbigniew Rybicki z Politechniki Krakowskiej, który jest w trakcie wybierania ekspertów i ustalania składu zespołu, który będzie badał przyczyny awarii. Chcemy przede wszystkim dać więcej czasu ekspertom, którzy będą badać w ramach tej komisji sprawę zarówno pierwszej, jak i drugiej awarii. Koszty pracy komisji jeszcze nie są znane. Na najwyższym szczycie w Polsce rysach utknęła dwójka turystów. Trwa akcja ratunkowa, informują toprowcy. Do turystów, którzy telefonicznie wezwali pomoc, jako pierwszy dotarł ratownik dyżurujący przy schronisku nad Morskim Okiem. Ratownik dostarczył poszkodowanym płyny rozgrzewające i rozpoczął sprowadzanie ich w dół. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyli kolejni dwaj ratownicy, którzy pomogą w sprowadzeniu turystów. Niski pułap chmur i deszcz nie pozwoliły na użycie w akcji śmigłowca ratowniczego. W Tatrach od rana panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Z powodu intensywnych opadów deszczu szlaki są mokre, śliskie i zalega na nich dużo błota. Stan zdrowia byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego zakażonego koronawirusem ulega poprawie. Berlusconi od 4 dni przebywa w szpitalu w Mediolanie. Choruje na spowodowane patogenem dwustronne zapalenie płuc. Korespondencja Piotra Kowalczuka. W biuletynie wydanym przez osobistego lekarza Berlusconiego, profesora Alberto Zangrillo, czytamy, że pacjent dobrze reaguje na zastosowane leczenie, oddycha samodzielnie i jego stan się poprawia. Profesor Zangrillo jest ordynatorem na oddziale intensywnej terapii szpitala San Raffaele. Ogromny niepokój lekarzy budził wiek Berlusconiego, który za 20 dni skończy 85 lat, a także to, że w przeszłości poważnie chorował na serce. Włoskie media, nie podając źródeł, informują, że prezydent Rosji, Władimir Putin, przesłał Silvio Berlusconiemu wynalezioną w Rosji szczepionkę przeciw koronawirusowi. Obaj politycy przyjaźnią się od kilkunastu lat. Szpital San Raffaele i najbliższe otoczenie Berlusconiego nie komentują tych doniesień. Silvio Berlusconi był najdłużej urzędującym premierem w powojennej historii Włoch. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. We Francji ukazał się raport na temat przeciwników noszenia maseczek. Autorzy dokumentu starali się nakreślić profil tych osób i podać przyczyny ich zachowania. Jakie są wnioski? O tym z Paryża. Marek Brzeziński. Według autorów raportu opracowanego przez badaczy z Fundacji Jean Jaurèsa osoby, które podważają konieczność noszenia maseczek, to w ponad 1/3 kadra zarządzająca przedsiębiorstwami i wolnomyśliciele, a także działacze tak zwanego ruchu żółtych kamizelek. Ich zdaniem z jednej strony maseczki są nieprzydatne do zapobiegania zakażeniu się koronawirusem i jednocześnie są one potencjalną wylęgarnią mikrobów. Część zapytanych o to osób twierdziła, że są one bezużyteczne, gdyż epidemia się skończyła, bądź wręcz nigdy jej nie było. Według najnowszych notowań w ciągu doby stwierdzono ponad 4000 nowych przypadków zachorowań. 3 dni temu było ich od 9 do 7 tysięcy. Zlokalizowano także 58 kolejnych ognisk koronawirusa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. Piłkarze reprezentacji grają z Bośnią i Hercegowiną w drugiej kolejce rozgrywek Ligi Narodów. W Zenicy mija 20 minuta gry, na razie jest 0-0. Trener Jerzy Brzęczek dokonał 5 zmian w porównaniu z pierwszym meczem z Holandią. W bramce zamiast Szczęsnego gra Łukasz Fabiański, na lewej stronie obrony Maciej Rybus, a nie Bartosz Bereszyński. W pomocy miejsce Mateusza Klicha zajął Jacek Góralski, na skrzydle gra Kamil Grosicki, a nie Sebastian Szymański. No i w ataku nie ma Krzysztofa Piątka, a jest Arkadiusz Milik. A jak zmieniła się gra? Ano, na razie emocje jak na grzybach, poziom gry jak na podwórku, pusty stadion, wygląda to dość przygnębiająco. Równolegle w naszej grupie grają Holendrzy i Włosi. W Amsterdamie na Johan Cruyff Arena jest 0-0. Ale po 19 minutach gry na przykład północna Irlandia przegrywa z Norwegią już 1-2. Wybiegniemy teraz w niedaleką przyszłość, 24 września, to wtedy w Budapeszcie odbędzie się mecz o Superpuchar UEFA, w którym zagrają Bayern Monachium i Sevilla, czyli zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy. To będzie jedyny oficjalny mecz UEFA z kibicami. I tak, po 3000 biletów dostaną obie drużyny, ale zaproszenie dostanie również 500 pracowników węgierskiej służby zdrowia walczących z koronawirusem. Ładny gest i godny naśladowania, o ile na trybunach będzie bezpiecznie. Teraz żużel, bo dziś w Lesznie rozdano medale indywidualnych mistrzostw Polski. Złoty medal i tytuł mistrza kraju zdobył zawodnik Betardu Sparty Wrocław Maciej Janowski, mistrz świata Bartosz Zmarzlik, dopiero jak na mistrza świata drugi, a trzeci był dziś Szymon Woźniak. Mówiłem o bramkach w meczu Irlandii Północnej i Norwegii, po 20 minutach jest już 1-3, a ze sportem wracamy za 2 godziny. Jutro więcej słońca na południu, poza tym pochmurno, na północy gdzieniegdzie słabe opady deszczu, od 16 stopni nad morzem i w górach do 21 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Klub Trójki. Mamy 21.07, czasu warszawskiego przynajmniej. W Irlandii to jest chyba godzinę temu. Tak się czasami różnimy z tymi Wyspami Brytyjskimi, chociaż wiemy o nich sporo. A właśnie w roku 2021 przez cały rok obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Irlandię niepodległości. Irlandia nie wyzwoliła się oczywiście sama i nie była też dokładnie w takiej samej sytuacji jak dawne kraje Rzeczypospolitej. Ale było to zjawisko niezwykle ciekawe, zjawisko, które znalazło odbicie w wielu filmach i zjawisko, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ja, Łukasz Jasina i mój gość Przemysław Biskup. Ale na początku, jak we wszystkim, co irlandzkie, muzyka. Muzyka. To jest coś, z czym wielu Polakom, zwłaszcza tym, którzy przez ostatnie 30 lat chodzili po tym świecie, kojarzy się Irlandia, ale Irlandia to bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, o których sobie w tej chwili porozmawiamy z politologiem i historykiem w dużej mierze. Przemkiem Biskupem, Przemysławem Biskupem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Łukaszu. Tak sobie czasami myślę, że my w Polsce, w związku z Rzeczpospolitą, z naszą historią, mamy taki trochę nieprzezwyciężony kompleks Wysp Brytyjskich, bo nam rozbiory zlikwidowały nasz specyficzny ustrój i specyficzne państwo. Na bazie tego państwa powstały później narody, państwa ukraińskie, białoruskie, litewskie, a Brytyjczycy utrzymali swoją zwierzchność nad Irlandią dłużej, utrzymali ciągle związek państwowy, w skład którego weszli Szkoci czy Walijczycy, niekoniecznie dobrowolnie, ale tego wszystkiego w dalszym ciągu dominują kulturalnie na terenach swojego dawnego tego głównego imperium. Ale z Irlandią to jest chyba trochę inna sprawa, bo jednak 100 lat temu udało się jej w jakiś sposób spod brytyjskiego panowania wyswobodzić. No właśnie, to jest w ogóle, zacząłbym od takiej uwagi szczegółowej, ale moim zdaniem niezwykle charakterystycznej, to znaczy właściwie można powiedzieć, że Irlandia to jest jedyny kraj, który uzyskał po pierwszej wojnie światowej niepodległość kosztem mocarstwa zwycięskiego. Nie przychodzi mi do głowy żaden inny przypadek. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ten proces uzyskiwania niepodległości był bardzo rozciągnięty w czasie, właściwie rozłożony moim zdaniem na lat mniej więcej 50, ale w sensie formalnym co najmniej na 20 parę. I tutaj symbolicznym tego, jakby takim zakończeniem tego, tej formalnej strony niepodległości było wyjście Irlandii z Commonwealthu i ustanowienie republiki w 1949 roku. Czy Irlandczycy byli zawsze takim kaszlem Brytyjczyków, takim narodem, który powodował u nich problemy, nerwy, stres, tak jak Polacy powodowali ten stres u polityków rosyjskich i niemieckich? Tak, myślę, że coś w tym jest, ale oczywiście musimy też pamiętać, że może niekoniecznie jak w zaborze niemieckim, ale w jakiejś mierze rosyjskim, a na pewno z austriackim też z drugiej strony była cała masa osób, które postrzegały jako swoją ogromną szansę bycie w takim większym imperium i potrafiły w ramach tego imperium robić karierę. W przypadku pewnie Polaków w Austrii czy Polaków w zaborze rosyjskim to były administracyjne kariery, a w rosyjskim pewnie też jakieś tam biznesowe. Choć zdarzył się Adamierze Czartoryski, który był ministrem spraw zagranicznych. Tak, tak, jak najbardziej. W Irlandii to natomiast była bardzo długa tradycja, bardzo rozciągnięta w czasie. No i w przeciwieństwie do obu zaborów mieliśmy do czynienia też z bardzo intensywną akcją osadniczą na terenie Irlandii, prowadzoną przez Anglię, a później przez Wielką Brytanię. I jakby dzisiaj ta akcja osadnicza no też jakby daje ten efekt w postaci zakotwiczonych w Irlandii od kilkuset lat w środowisku unionistów, zwłaszcza w Irlandii Północnej. Jak wyglądała dokładnie Irlandia tych dwóch pierwszych dekad XX wieku? Jeżeli popatrzymy się na wielkie dzieła filmowe, Córkę Ryana czy Michaela Collinsa, mamy zestawienie buntowników, którzy się oczywiście potem często dzielili, i Brytyjczyków, ale to chyba nie do końca było tak. Znaczy, trzeba powiedzieć, że Irlandia od mniej więcej lat 30., czyli mniej więcej 100 lat wcześniej, zaczęła proces takiej nowoczesnej emancypacji, można powiedzieć politycznej, budowania jakichś zrębów państwa narodowego, ale jednocześnie, powiedziałbym, przez zaskakująco długi czas jednak w ramach Imperium Brytyjskiego. To znaczy są takie symboliczne momenty, jak powstanie w latach 1790 pod wodzą Wolstona, kiedy jest to czystej postaci zryw antybrytyjski, taki powiedzmy jak w polskiej tradycji powstanie kościuszkowskie. Ale tak naprawdę tym nurtem, który odgrywał praktyczną i zasadniczą rolę, był nurt takiej systematycznej reformy i uzyskiwania autonomii w ramach najpierw Wielkiej Brytanii, a później, jak się okazało, w pierwszym etapie niepodległości w ramach Imperium Brytyjskiego, ale już poza samą Wielką Brytanią. Natomiast obok tego no, dokonały się dokona się w pewnym momencie przestawienie z powodu tak zwanego Wielkiego Głodu i masowej migracji, dokonało się przestawienie Irlandczyków na język angielski. A pod koniec XIX wieku zaczęły się próby powrotu, odnowy języka galickiego. I one jakby do dzisiaj nie przyniosły efektów w postaci masowej znajomości tego języka, ale znakomicie wzmocniły świadomość narodową Irlandczyków. Ten język galicki od ponad 100 lat jest bardzo silnie obecny w tej sferze symbolicznej. Na przykład wszystkie urzędy polityczne, instytucje najważniejsze w Irlandii nazywają się w języku galickim. Nawet jeżeli wszyscy o nich mówią sami Irlandczycy, później w języku angielskim. Tak? Debaty się toczą w języku angielskim. No i warto też wspomnieć jeszcze o jednym czynniku, to znaczy właśnie na tym podglebiu zbudowaniu własnej kultury w języku, nazwijmy to, okupanta. Tutaj znakomitym przykładem takiej osoby był William Butler Yeats. Noblista. Czyj właściwie tak, noblista? Irlandzki czy brytyjski? Nie, zdecydowanie irlandzki. Znaczy, na takiej zasadzie, na jakiej byśmy rozważali, czy Sienkiewicz był noblistą rosyjskim, prawda? Znaczy, jeśli uważamy, że Sienkiewicz to jest polski noblista, bez Yeats jest noblistą irlandzkim. Ale też właśnie pamiętajmy o tym równoległym nurcie takiej, powiedziałbym, pewnego lojalizmu, ale niekoniecznie rozumianego serwilistycznie, tylko po prostu umiejętności odnajdywania się w tym organizmie brytyjskim imperialnym, który no, miał parę zalet, między innymi to, że na przykład był globalny, a przez to, że był globalny, to umożliwiał na przykład karierę na skalę globalną. Mamy konsula Rogera Casementa, który jest Irlandczykiem, ale robi karierę globalną w brytyjskiej dyplomacji. Tak, absolutnie. Zresztą jest ceniony, dostaje tytuł szlachecki i dopiero po, no można powiedzieć, takim bardzo późnym w jego życiu, takim przebudzeniu narodowym, kiedy staje się jednym z liderów wojny niepodległość, no i zostaje stracony za to, jakby za zdradę główną, tak, w tym momencie. No jakby zmienia się jego pozycja. Ale chciałem wspomnieć tutaj na polu kultury, to tu chyba najbardziej charakterystyczną postacią jest George Bernard Shaw, prawda? Lider salonów londyńskich pierwszej połowy wcześniejszych lat XX wieku do gdzieś tam lat 30. Międzynarodowy celebryta, też jeden z liderów, powiedziałbym, europejskiego ruchu socjalistycznego. Też noblista? Laureat Oscara? Tak, absolutnie. Więc pamiętajmy, że to są jakby te dwa oblicza kultury irlandzkiej, tak? Jedna, która pozostaje taka, chce być świadomie narodowa, w neutralnym tego słowa znaczeniu nacjonalistyczna, a jest ta druga, która się znacznie łatwiej wpisuje w ten nurt ogólnobrytyjski, ale zachowując bardzo wiele cech oryginalnych irlandzkich, jest pewnego rodzaju fuzją, tak? Ale opartą o pewnego rodzaju akceptację tego, że Irlandia jest częścią tego świata brytyjskiego. Czy to w pewnym sensie, abstrahując trochę od tego, że wrócimy zaraz do przeszłości, nie trwa do dzisiaj? Ostatni chyba irlandzki noblista, Seamus Heaney, przecież był chyba jednocześnie poetą laureatem, czyli człowiekiem bezpośrednio związanym z dworem królewskim. Czyli jakieś te związki kulturalne Dublina i Londynu trwają do dziś. Dalej chyba Londyn jest w pewnym sensie stolicą kulturalną dominującą nad Irlandią. Tak i nie, myślę. To jeszcze może zaczniemy po kolei, tak? Heaney urodził się i spędził dużą część życia w Irlandii Północnej, więc on miał taki podwójny status. Ale pochodził z rodziny, nazwijmy to, republikańskiej, tak? Czyli z jednej strony poczuwał się do bycia Irlandczykiem w takim znaczeniu nie tylko geograficznym, ale również politycznym. A z drugiej strony, jako poddany brytyjski, został po prostu doceniony, tak? Jemu proponowano też na przykład tytuł szlachecki, ale odmówił jego przyjęcia właśnie dlatego, że to by oznaczało uznanie jakiejś zwierzchności takiej politycznej ze strony korony brytyjskiej. Tytuł tego poety laureata jest, nazwijmy to, bardziej laurem typowo kulturowym, przepraszam, kulturalnym. Natomiast jeżeli chodzi o relacje kulturowe między Dublinem a Londynem, tak nazwijmy, to powiedziałbym, że Dublin ma bardzo dużo takiej dumy z własnych osiągnięć. Tam jest na przykład bardzo rozbudowane życie teatralne. ale jednocześnie świadomość tego, że jest jakimś rodzajem metropolią, tak, to jest znaczące miasto dwumilionowe, no zawsze było znaczące na Wyspach Brytyjskich, ale jednak o zupełnie innej randze niż Londyn. Zawsze, można powiedzieć, w czasach, które pamiętamy w ciągu ostatnich kilkuset lat. I tyle. I to jest normalna relacja. Relacja pewnie znacznie bardziej wyrównana niż na przykład między Belgią a Francją, czy Szwajcarią francuskojęzyczną a Francją, gdzie ten Paryż jako ten biegun kulturowy jest znacznie silniejszy, jego pozycja, ale jednak mimo wszystko. Lub Warszawa i Wilno. Mamy więc początek XX wieku. Wielka Brytania jest najważniejszym imperium na świecie. Ma różne problemy, ale sobie jakoś z nimi radzi. Na przykład zaczyna budować wtedy jeszcze autonomiczne, a wkrótce całkowicie niezależne państwa, takie jak Australia czy Kanada. Mamy też poważną rywalizację na rynku europejskim. Wybucha pierwsza wojna światowa. Czy w latach 1914-16 droga do powstania wielkanocnego, takiego pierwszego symbolicznego momentu buntu Irlandczyków przeciwko brytyjskiemu panowaniu wydaje się czymś pewnym, czy też to powstanie pojawia się tak niejako deus ex machina, znikąd? W pewnym sensie to drugie. Znaczy oczywiście nie dosłownie, tak, ale w pewnym sensie. Dlatego, że tak naprawdę debata wokół Irlandii, pozycji Irlandii, rozwiązań w samej Irlandii, ale też w Wielkiej Brytanii, to tocząca się w ciągu poprzednich 30 lat, mniej więcej lat 1880, koncentrowała się na przyznaniu Irlandii autonomii. I można powiedzieć, że ten pomysł ustrojowy ostatecznie znalazł swoje takie bardzo praktyczne rozwiązanie, znaczy możemy mniej więcej powiedzieć, jakby to działało, dlatego o 100 lat później w przypadku Szkocji, Walii i ponownie Irlandii Północnej w postaci tak zwanego procesu dewolucji, takiej postępującej decentralizacji. I z tym mamy dzisiaj do czynienia w Wielkiej Brytanii. Wtedy problem z Irlandią polegał na dwóch rzeczach. Po pierwsze na tym, że ta autonomia, którą chciano przyznać w punkcie startu, była jednak mimo wszystko dosyć wąska. A po drugie, im bardziej narastał ruch narodowy irlandzki, tym bardziej narastał też jako odruch sprzeciwu specyficzny ruch narodowy kontrirlandzki, unionistyczny, tak by to można powiedzieć. Znaczy nie kontrirlandzki w sensie kulturowym, tylko przede wszystkim politycznym. I każda próba rozwijania autonomii na tej wyspie przez władze w Londynie spotykała się z licznymi kontratakami ze strony środowisk unionistów i te środowiska były bardzo wpływowe w samej Wielkiej Brytanii. I ostatecznie to się skończyło wielką batalią polityczną, trwającą niemal dekadę o tak zwane home rule, czy właśnie o ustawę o autonomii, która ostatecznie została uchwalona po licznych wetach, odrzuceniach, kryzysach rządowych, została uchwalona na początku 1914 roku. Czyli tuż przed wybuchem wojny. Tak, tuż przed wybuchem wojny. No i problem z tą ustawą polegał na tym, że ona nie zdążyła wejść w życie. Oczywiście do dzisiaj się toczą spory, co by było, gdyby ona zdążyła wejść w życie, czy zapobiegłaby tej odruchowi buntu w 1916 roku. Natomiast warto podkreślić, że zaraz po wybuchu I wojny światowej ta ustawa została uchwalona do niej nowela, która zawiesiła jej wejście w życie do czasu zakończenia wojny. I to początkowo zostało całkowicie naturalnie przyjęte przez ludność Irlandii, przez większość ludności Irlandii i bez jakichś dodatkowych kontrowersji. To znaczy uznano, że rzeczywiście to jest wielki konflikt europejski. Po drugie, pamiętajmy, ten konflikt miał trwać do Bożego Narodzenia. W pierwszej wersji 1914 roku, później to się, że tak powiem, każde Boże Narodzenie wojenne tak było traktowane, że to, mamy nadzieję, że skończy się wojna. No i z tego, co powiedziałbym punktem zwrotnym, który ostatecznie doprowadził do tego wybuchu, były straty ludzkie. Pamiętajmy, że w ramach rywalizacji o względy rządu brytyjskiego w promowaniu swojej sprawy. Zarówno środowiska, przyszłe środowiska republikańskie, ale wtedy jeszcze nie republikańskie, tylko takie związane z tą autonomią, jak i unioniści wystawili liczne jednostki wojskowe, jak na swoje możliwości demograficzne. I ci chłopcy zostali w większości zmasakrowani w ciągu pierwszego roku, półtorej wojny. I kiedy rząd brytyjski natrafił generalnie na problem braków w personelu, prawda, wojskowym, i w 1916 roku wprowadził pobór zamiast ochotniczego zaciągu, to właśnie ta kwestia stała się ośrodkiem bardzo dużego sprzeciwy, kontrowersji po stronie irlandzkiej. Można powiedzieć, że stanowiła bezpośrednie podglebie, które umożliwiło podjęcie walki zbrojnej przez grupę spiskowców, którzy wywołali to, co dzisiaj jest nazywane Powstaniem Wielkanocnym. Jak sama nazwa wskazuje, ono wybuchło w okresie Wielkanocy w 1916 roku. To powstanie było bardzo źle przygotowane od strony wojskowej. Powstańcy mieli małe siły, natomiast miał ogromny walor symboliczny. Z kilku powodów, których bardzo krótko postaram się powiedzieć. Po pierwsze, właśnie dlatego, że było odruchem zbrojnym. Po drugie, dlatego, że powstańcy ogłosili powstanie Republiki Irlandii. To było zasadniczy zwrot. Do tej pory cała rozmowa o budowaniu państwowości irlandzkiej polegała na budowaniu węższej czy szerszej autonomii, ale jednak formalnie w ramach monarchii brytyjskiej, a co najmniej Imperium Brytyjskiej. Pamiętajmy, że to był ten model, w ramach którego niepodległość osiągnęła Kanada i Australia czy Nowa Zelandia. No i wreszcie doszło do tego reakcja brytyjska. Reakcja brytyjska była niezwykle ostra. Uznano, że to jest akt zdrady głównej. Inicjatywę na krótko, ale jednak w decydującym okresie przyjęły służby, nazwijmy to mundurowe, wojsko i policja i wywiad. I efektem tego było bardzo brutalne potraktowanie powstańców, których wzięto do niewoli. Oni zostali, nie zostali potraktowani jak żołnierze, tylko jako przestępcy. Posypały się wyroki śmierci i wszyscy główni przywódcy powstania, z jednym, powiedziałbym, wyjątkiem, zostali straceni w bardzo krótkim czasie po jego sumieniu. Ten główny wyjątek to był Emon de Valera, który urodził się na terenie Stanów Zjednoczonych, był obywatelem amerykańskim i zdecydował się posłużyć swoim paszportem amerykańskim, żeby uratować swoje życie. Emona de Valera uratowała Ameryka czekająca na pierwszą wojnę światową, niechcąca wpadać w konflikt z mniejszością irlandzką, która była tam też bardzo duża. I o tym, i o samym de Valerze, który staje się głównym bohaterem teraz naszej narracji, porozmawiamy już po piosence tych, którzy stłumili to powstanie. To mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Paddy wrote a letter to his Irish Molly O, saying, should you not receive it, write and let me know. If I make mistakes in spelling, Molly dear, said he, Remember, it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. A neat reply to Irish Patio, saying Mike Maloney wants to marry me, and so leave the Strand and Piccadilly, or you'll be to blame. For love has fairly drove me silly, hoping you're the same. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl. Bardzo postimperialna piosenka, bo w gruncie rzeczy mamy tu i Leicester Square, i Piccadilly Circus, ale i tu Irlandię jako część imperium. I to imperium w 1916 roku na razie wygrywa. Mamy egzekucję, między innymi Rogera Casementa, mamy krwawą pacyfikację tego, co się stało w Dublinie. Każdy z tych naszych rodaków, którzy gdzieś tam w Dublinie mieszka i widzi budynek poczty głównej, jest tego świadkiem. Mamy nieudane interwencje Niemiec, to wszystko. Mamy Imola de Valere, człowieka z bardzo dziwną przeszłością, człowieka urodzonego w Stanach Zjednoczonych, z ojcem Kubańczykiem, którego nikt nie zna, który potem staje się, dzięki swoim dziadkom, przywódcą irlandzkiego ruchu narodowego i do tego jest jeszcze symbolem tej irlandzkiej emigracji z XIX wieku, kiedy niemalże 1/3 wyspy wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę ci Irlandczycy z Nowego Jorku czy Bostonu, powoli budujący sobie bardzo dużą pozycję w tamtej ojczyźnie, biskupów, kongresmenów później i prezydenta Stanów Zjednoczonych, stają się wręcz i będą przez cały XX wiek jednym z ważniejszych aktorów irlandzkiej polityki. Absolutnie. Tutaj jeszcze może dwa słowa sprostowania. Postać Casementa jest ważna, dlatego że musimy pamiętać o tym, że właśnie ci powstańcy, tak, którzy aktywnie brali udział w walkach, byli ostrzeliwani. I w Dublinie. Mimo wszystko to było, nazwijmy to, był to wyraz pewnej takiej brutalności. W tej brutalnej represji był pewien wyraz honorowości mimo wszystko. Natomiast Casement został uznany za po prostu obrzydliwego zdrajcę. Przywieziony do Londynu, miał publiczny proces w Londynie, został powieszony. Dodatkowo tutaj warto wspomnieć o jednej rzeczy. On bezsprzecznie był właściwie historycy dzisiaj twierdzą, że bezsprzecznie był osobą preferencji homoseksualnej, co pamiętajmy postać, nie wiem, Oscara Wilde'a. Też Irlandczyka w pewnym sensie. Samo z siebie było kontrowersyjne. Natomiast tutaj trzeba dodać, że do jego postaci dorobiono taki dosyć, trzeba powiedzieć, obrzydliwy dodatek w postaci tak zwanych czarnych pamiętników, które były takim, można powiedzieć, obscenicznym zapisem jego życia, które najprawdopodobniej, ja jestem osobiście przekonany, że był po prostu fałszerstwem dokonanym przez wywiad brytyjski, który osaczył Casementa znacznie, znacznie wcześniej i można powiedzieć, dosyć sprawnie manipulował Casementa w taki sposób, żeby akcja przemytu broni do Irlandii, którą on koordynował, spaliła nie tylko na panewce, ale również, żeby udało się złapać samego Casementa i uczynić z niego taki, można powiedzieć, bardzo negatywny, zwłaszcza dla osób w tamtej epoki, symbol irlandzkiego ruchu niepodległościowego. Warto dodać, że Casement został pochowany w anonimowym grobie na terenie więzienia Pentonville w Londynie. Jednak grób na szczęście nie był na tyle anonimowy, żeby nie dało się w latach 60. jego ciała ekshumować i przewieźć do Irlandii, gdzie został pochowany z wszelkimi honorami. Jako jeden z tych, można powiedzieć, bohaterów okresu walki o niepodległość. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to warto to właśnie zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś, Łukaszu, że po pierwsze sam moment był dosyć kluczowy, to znaczy pełne militarne stłumienie powstania i akcji niepodległościowej w drugiej połowie pierwszej wojny światowej nie było już możliwe z uwagi na to, że do 17 roku Brytyjczycy chcieli, żeby Amerykanie przystąpili do wojny, a kiedy już przystąpili, to już definitywnie to było niemożliwe właśnie z uwagi na siłę irlandzkiej mniejszości w tym gronie. A pamiętajmy o skali tej migracji irlandzkiej w wpływach w Ameryce, ale też nawet w innych koloniach, przepraszam, w innych częściach Imperium Brytyjskiego. Mianowicie na początku XIX wieku populacja wyspy Wielka Brytania i populacja wyspy Irlandii to było mniej więcej 60 do 100. Czyli Irlandia miała 60% populacji Wielkiej Brytanii. Dzisiaj rozpiętość jest mniej więcej 12 razy. Czyli zobaczmy, jak ogromny wydatek demograficzny jakby poniosła Irlandia, wysyłając ludzi w cały świat, do samej Wielkiej Brytanii, ale też do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii, do Nowej Zelandii. Stąd bardzo silne skupiska ludności pochodzenia irlandzkiego są praktycznie w całym świecie anglosaskim. I ta Irlandia w roku 1916 i 17 roku jest spacyfikowana, czy też to jest jakieś nieprzerwane zjawisko pełne buntów? Czy też dopiero po traktacie wersalskim Irlandczycy zaczynają się buntować na nowo? Można powiedzieć, że nie została spacyfikowana pod względem głębokim w 1916 roku. To znaczy Brytyjczycy przywrócili bezwzględnie taki, można powiedzieć, zewnętrzny porządek, natomiast nie zdołali wyautować środowisk niepodległościowych. Natomiast brutalność działania Brytyjczyków bardzo wzmocniła pozycję niepodległościowców. I mamy rok 18, koniec I wojny światowej i bardzo istotną zmianę polityczną, konstytucyjną. Mianowicie drastyczne rozszerzenie praw wyborczych. Kobiety. Które w ogóle w całej Wielkiej Brytanii. Generalna reforma prawa wyborczego, która polega na przyznaniu praw wyborczych wszystkim mężczyznom ze względu na majątek oraz kobietom lat 30. Ale to na terenie Irlandii zasadniczo zmieniło, można powiedzieć, strukturę demograficzną elektoratu. Znakomicie wzmocniło niepodległościowców i umożliwiło im stworzonej przez nich partii o nazwie Sinn Féin. Ta nazwa funkcjonuje w polityce irlandzkiej do dzisiaj, ale warto pamiętać, że to trochę jak z Solidarnością w Polsce. Jest pierwsza Solidarność i druga Solidarność i trzecia Solidarność, tak samo były Sinn Féin, tak? Ale ta pierwsza Sinn Féin praktycznie miażdżąco wygrała wybory na terenie Irlandii do parlamentu brytyjskiego. I mamy pierwszą brytyjską kobietę poseł, czyli hrabinę Markiewiczową. No nie do końca. Mamy pierwszą osobę w płci żeńskiej, która zdobyła mandat, ale nigdy nie została posłem. Dlaczego? Dlatego, że hrabina Markiewicz, podobnie jak wszyscy zwycięzcy kandydaci Sinn Féin, zebrali się w Dublinie i ogłosili stworzenie Parlamentu Republiki Irlandii. Czyli nigdy nie złożyli przysięgi poselskiej, nigdy nie udali się do Londynu, nie zasiedli w Izbie Gmin, tylko ten mandat społeczny i polityczny, który zdobyli, wykorzystali do ogłoszenia niepodległości. I to jest początek, można powiedzieć, wojny domowej, przepraszam, wojny o niepodległość, która toczy się 2 lata, jest narastająco brutalna. Tutaj przełomowym momentem jest wymyślenie przez rząd brytyjski takie pomysły, że trzeba stworzyć taką, można powiedzieć, taki Freikorps, prawda, na terenie Irlandii. Oni się nazywali Black and Tans od mundurów. Black to jest czerń, tan to jest kolor brązowy, stare słowo na kolor brązowy. I to byli w większości zdemobilizowani żołnierze, których stosunkowo tanio się dało wynająć po w obliczu wzrostu bezrobocia tuż po pierwszej wojnie światowej. Na ogół można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy mający PTSD, czyli głęboko poranieni psychicznie, ale niestety są podobno bardzo brutalni. I oni rozpoczęli bardzo brutalne akcje represyjne w odpowiedzi na akty oporu. Ta spirala się nakręcała. Wojna generalnie miała charakter partyzancki i ostatecznie rząd brytyjski zdecydował się, że albo będzie musiał skierować do Irlandii bardzo, bardzo istotne siły oceniane na 300-400 tysięcy ludzi, które oczywiście był w stanie wysłać, ale to było bardzo kosztowne, albo trzeba będzie znaleźć rozwiązanie polityczne i właśnie to ten drugi scenariusz był tym, który w praktyce wdrożono. Może, jeśli wolno, znając Twoje zainteresowania filmoznawcze, chciałem powiedzieć, że... Michael Collins się nam tutaj pojawia. Ten tak. Ktoś, kto jest przeciwstawiany często Imonowi de Valera. A dlaczego zainteresowania filmoznawcze? Bo był on bohaterem, proszę Państwa, 25 lat temu filmu Nila Jordana, bardzo wybitnego filmu, w którym grał go bardzo wybitny irlandzki aktor, którego Państwo znają chociażby z Listy Schindlera, Liam Neeson, w filmie, który po raz pierwszy pokazał, że z tym traktatem irlandzko-brytyjskim to było nieco bardziej skomplikowanie. Nie było bohaterów wyłącznie po stronie irlandzkiej, nie było zła wyłącznie po stronie brytyjskiej, a co więcej, zaraz po tym traktacie, o którym teraz mówimy, Irlandia pogrążyła się w jeszcze gorszej wojnie niż poprzednia, tym razem domowej. Tak, i o tym z kolei bardzo dobrze mówi, o tym przejściu od wojny niepodległość do wojny domowej i również od wojny niepodległość rozumianej jako pewna rewolucja społeczna, lewicowa bardzo mocno, pod wieloma względami w swoim programie, do państwa, które stało się bardzo konserwatywne, a więc tego mechanizmu również pewnego pożerania dzieci, przepraszam, rewolucji, swoich dzieci przed rewolucję, tak? Opowiada też znakomity film Kena Loacha Wiatr buszujący w jęczmieniu. No właśnie, jak to było z Michaelem Collinsem? Michael Collins jest niezwykle ciekawą postacią. W okresie nas interesującym 30-latek, w okresie powstania wielkanocnego, czyli raptem, można powiedzieć, 4, 5, 6 lat wcześniej, już osoba zaangażowana w opór zbrojny, uczestnik walk na terenie Głównego Urzędu Pocztowego w Dublinie, to było to najbardziej symboliczne miejsce oporu wobec Brytyjczyków, ale jednocześnie pragmatyk i przy tym wszystkim osoba niezbyt wysoko w hierarchii, a więc ktoś, kto miał szansę uciec z tego miejsca, znaczy chciał z tego miejsca uciec, bo chciał walczyć dalej z Brytyjczykami, nie po prostu dać się zastrzelić. Ale jednocześnie ktoś, kto był na tyle anonimowym uczestnikiem tego ruchu, że miał szansę to zrobić. W przeciwieństwie do takich postaci jak na przykład Patrick Pierce, który był po prostu powszechnie znany. Collins stworzył na bazie tych środowisk niepodległościowych, republikańskich, stworzył niezwykle sprawną organizację podziemną, powiedzmy coś z tyłu Irlandzkiej Armii Krajowej, toczącej bardzo sprawną wojnę podjazdową z Brytyjczykami, ale to, co może jest kluczową rzeczą, to, że on stworzył niezwykle sprawną sieć wywiadowczą. Był jednym z, jak się okazało, z najlepiej poinformowanych ludzi o sytuacji na Wyspach Brytyjskich. Miał siatki również korzystające z informacji na przykład na terenie Wielkiej Brytanii, w środowiskach emigrantów irlandzkich na terenie samej Wielkiej Brytanii. no, pozostał jedną z najciekawszych postaci tej wojny, dlatego że będąc już na tym etapie w roku 1918, 19, 20 niezwykle wysokiej rangi osobą, był jednocześnie przez bardzo długi czas osobą dla Brytyjczyków całkowicie anonimową, że nie mieli ani jednej jego fotografii, nie byli w stanie zidentyfikować go. On poruszał się po Dublinie na rowerze. Miał taki bardzo, można powiedzieć, był człowiekiem z ludu, świetnie się integrował z ludźmi, ale też wtapiał w tłum. Można powiedzieć, idealny żołnierz partyzancki. Choć w jego wypadku to była głównie partyzantka miejska. Miejska czy wiejska, Irlandia była specyficznym miejscem, ale to właśnie on negocjował traktat. No właśnie, i tutaj dochodzimy do niezwykle ciekawego, znaczy moim zdaniem do kilku niezwykle ciekawych momentów. No bo po pierwsze, jak rząd brytyjski w 1920 roku dochodzi do wniosku, że trzeba znaleźć rozwiązanie polityczne, raczej niż wojskowe, no to jest pytanie pierwsze, z kim rozmawiać. I decyduje się na ruch, który jest w ten sposób paradoksalny, ale wielokrotnie ćwiczone przez władze brytyjskie w odniesieniu do swoich różnych kolonii, to znaczy decyduje się wypuścić część przywódców niepodległościowych z więzienia po to, żeby zbudować taką paletę liderów opozycji, która jest, składa się zarówno z osób, które były więzione przez Brytyjczyków, jak i takich, które nigdy nie były więzione. Osób, które są bardziej konserwatywne i takie, które są mniej konserwatywne, bardziej postępowe, radykalne. I móc w ten sposób też tworzyć pewne konflikty wewnętrzne i wykorzystywać później ten efekt znany od czasów rzymskich jako metoda dzieli rządź. I to się udaje w jakiejś mierze. Po drugie, i to jest pierwszy moment, tak. Drugi jest taki, kto te negocjacje ma po stronie irlandzkiej prowadzić. Początkowo usiłuje prowadzić je de Valera jako naturalny na tym etapie przywódca ruchu niepodległościowego, ponieważ był jedynym z tych głównych przywódców zaangażowanych bezpośrednio w walkę w powstaniu, a jednocześnie przeżył to powstanie, tak, z powodu swojego obywatelstwa amerykańskiego. Trzeba uczciwie powiedzieć, że pomimo tego bohaterstwa i pomimo całej skali kłopotów, które Brytyjczycy mieli z irlandzkim ruchem niepodległościowym, no to jednak były dwa zupełnie różne podmioty. To znaczy rząd brytyjski, Imperium Brytyjskie oraz pierwsza Republika Irlandii, no to wiadomo było, że ostatecznie to są podmioty o zupełnie innych potencjałach sił gospodarczych, ludnościowych, pod każdym względem politycznej. I wiadomo było, że wobec rozbieżności pozycji stron, któraś z nich będzie musiała ustępować. I bardzo szybko de Valera się przekonał, że ustępowanie będzie w znacznej mierze ulokowane po stronie irlandzkiej. I zdecydował, że w związku z tym te negocjacje powinien poprowadzić ktoś, znaczy, że ten, w tych negocjacjach to nie on je powinien prowadzić, ponieważ nie chce się podpisać bezpośrednio pod tymi koncesjami, które jednak będą niezbędne. W związku z tym ostatecznie jest zmiana całej formuły negocjacyjnej, jest również zmiana zespołu negocjacyjnego i głównymi negocjatorami ostatecznie zostają Arthur Griffith i Michael Collins. Jest to pewien paradoks, ponieważ zwłaszcza Collins, można powiedzieć, był jak nikt inny najbardziej zasłużonym człowiekiem pod względem militarnym w zmuszeniu Brytyjczyków do zasiąścia do rozmów. I negocjują traktat, którego stulecie obchodzimy w tym roku. Jest to traktat o bardzo dramatycznych skutkach dla Irlandii, dlatego że on sankcjonuje najpierw autonomię Irlandii Północnej w ramach Wyspy Irlandii. Następnie sankcjonuje to, że w ramach tej autonomii Irlandia Północna i tamtejszy parlament będzie miał prawo się wypowiedzieć co do tego, czy chce być częścią tworzonego wtedy wolnego państwa irlandzkiego, czy chce pozostać integralną częścią Zjednoczonego Królestwa, więc uzyskał prawo takie opt-outu. Wreszcie trzeba było zgodzić się na to, że niepodległość irlandzka zostanie uzyskana, ale w ramach Imperium Brytyjskiego, to znaczy z uznaniem zwierzchności korony brytyjskiej, z monarchią brytyjskim jako głową państwa, a nie w formie republiki. Więc można powiedzieć w pewnym sensie drastyczna zmiana koncepcji ustrojowej oraz z konkretnymi koncesjami gospodarczymi i wojskowymi. No, na przykład do 1938 roku Brytyjczycy utrzymywali kilka baz morskich na terenie Irlandii, ale też na przykład Irlandia musiała przyjąć na siebie udział w brytyjskim długu publicznym, który po pierwszej wojnie światowej oczywiście był dosyć znaczący, więc to było ogromne obciążenie dla niepodległego państwa, ale cóż, my w Polsce wiemy, jak to jest, bo my też spłacaliśmy długi Niemiec i Austrii z tytułu traktatu westfalskiego. A nie dostaliśmy nic w zamian, na przykład Rosja, która potem już jako Rosja Radziecka zobowiązała się do płacenia Polsce pieniędzy za udział w Imperium Rosyjskim, jego życiu gospodarczym, nic nie dawała. Ale w Irlandii wybuchła wojna, bo de Valera i jego poplecznicy się na to nie zgodzili i doszło do strasznej sytuacji. Collins ginie z rąk innych Irlandczyków. A de Valera jest paradoksalnie tym, który potem buduje kompromisy z Wielką Brytanią i dominuje w tym kraju niemalże przez pół wieku. To właśnie, tak. I to jest niezwykle ciekawa sprawa, dlatego że wojna domowa, która wybuchła niemal natychmiast po ratyfikacji traktatu, ona tak w ogóle trwała dłużej niż wojna niepodległość. Pod pewnymi względami była bardziej brutalna, jak to zresztą nierzadko z wojnami domowymi bywa. I zakończyła się również takim efektem, powiedziałbym, hekatomby środowisk, tych starych środowisk niepodległościowych. One się bardzo mocno podzieliły, ale ponieważ ta wojna była bardzo brutalna, to ludzie ginęli nie tylko w walce, ale również w egzekucjach. Czy to w egzekucjach formalnych, tak jak Erskine Childers. Zresztą tego typu sytuacja jest właśnie świetnie pokazana w filmie Loacha, o którym wspominałem, jak i w egzekucjach nieformalnych, skrytobójczo, jak Michael Collins. Natomiast oczywiście tu trzeba też podkreślić, że ta walka była zupełnie nierówna. Przeciwnicy traktatu ciągle stosowali metody wypracowane przez Collinsa na potrzeby walki z Brytyjczykami, takie partyzanckie, ale tym razem nie walczyli z wrogiem, który jest obcy, który nie zna terenu, nie potrafi czytać kontekstów kulturowych, tylko walczyli ze swoimi radokami, którzy sobie z tym radzili, a jednocześnie strona rządowa no miała nie tylko najlepszych ludzi w postaci takich jak Collins, najlepsze mózgi można powiedzieć, ale również miała ogromne wsparcie materialne ze strony Brytyjczyków. Brytyjczycy zapewnili dostawy broni, mundurów, pojazdów. Także no ta sprawa w sumie była skazana z góry na niepowodzenie i do połowy lat 20. można powiedzieć, mamy jeszcze różne ogniska oporu, ale od połowy lat 20. to już jest całkowicie pogrzebana sprawa. Przemku. Pod względem militarnym. Przemku, ostatnie dwie minuty naszego klubu i pytanie o Imona de Valera właśnie. On był prezydentem do 1973 roku. To chyba jeszcze do czasów Elżbiety II rekordowo długowieczna głowa państwa. Dominował więc w irlandzkim życiu politycznym niemalże do naszych czasów. Kim w tej chwili ten człowiek jest? Jest uznawany za narodowego bohatera? Jest miejsce w Irlandii dla Michaela Collinsa i dla Imona de Valery? Jak najbardziej. Collins jest osobą, która jest coraz bardziej doceniana. Wraz z takim, powiedziałbym, narastaniem świadomości, że jednak te koncesje, które Collins, na które się zdecydował bez Brytyjczyków, no po prostu były niezbędne w tamtym czasie i w tym kontekście. De Valera natomiast z kolei bardzo długo był takim postacią, jak, powiedzmy, jak de Gaulle we Francji. O ogromnym prestiżu, niezwykle długowieczną, ale też no oczywiście mającą swoje wady, swoje błędy. I te właśnie te kwestie są dzisiaj jakby odbrązowiane. To powoduje, że no, jakby wizerunek de Valery relatywnie spadł, Collinsa zdecydowanie wzrósł. Natomiast oczywiście obaj są herosami i pewnymi filarami, tak, tej tożsamości związanej z walką o niepodległość. Wa- warto tutaj zwrócić jeszcze uwagę na to, że de Valera mimo wszystko jest bardzo ceniony przez, znaczy mimo wszystkich swoich wad, jest bardzo ceniony przez Irlandczyków za niezwykłą konsekwencję w budowaniu tej niepodległości irlandzkiej. W prowadzeniu tego programu systematycznego odzyskiwania, można powiedzieć, samodzielności przez państwo irlandzkie przez dobrych 30 lat. Natomiast z drugiej strony, zwłaszcza od lat 90. i wczesnych 2000, na jego karb składano to, że na przykład aż tak silnie umocował Kościół katolicki w Irlandii, co odczytywano jako jeden z warunków, który umożliwiał na przykład nadużywanie tej pozycji przez Kościół w kontekście, nie wiem, skandali obyczajowych, traktowania na przykład kobiet mających dzieci bez związków małżeńskich i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby wraz z liberalizacją społeczeństwa irlandzkiego ta postać pod tym względem staje się coraz bardziej kontrowersyjna. Kontrowersyjna to nie znaczy, że zapomniana. Ale myślę, nie, że... Nie, absolutnie nie. Tak jak z marszałkiem Piłsudskim u nas. Dziękuję Ci bardzo, Przemysławie. Dziękuję Przemysławowi Biskupowi za wspólną godzinę i dziękuję Państwu. A na zakończenie znowu to, co najbardziej zapamiętujemy z Irlandii. I prowokatorka Sinéad O'Connor. Zapraszamy do reklamy. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy.